तेरे बिन हो ना सकेगा गुजार, मिल भी गए तो भी तय है किनारा न दूरी न नजदीकी, न दूरी न नजदीकी हम कभी, हम कभी, हम कभी। June.